domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 1 listopada, minęła 23. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Tragiczny w skutkach pożar domku letniskowego koło Wyszkowa, nie żyją dwie osoby. Jutro od 9 rano, drugi dzień kwesty na warszawskich Starych Powązkach. W serwisie też Stany Zjednoczone na kilka dni przed wyborami i relacja naszej wysłanniczki. Dwie ofiary śmiertelne pożaru koło Wyszkowa na Mazowszu. W Popowie letnisku zapalił się drewniany domek. Rzecznik straży w Wyszkowie Daniel Wachowski informuje, że akcja trwała ponad 5 godzin. Do zdarzenia zostały skierowane jednostki państwowej i ochotniczej straży pożarnej. Na zewnątrz znajdowała się jedna osoba poszkodowana, natomiast z informacji uzyskanych od osób postronnych wynikało, że w środku mogą znajdować się jeszcze kolejne osoby. Strażacy natychmiast przystąpili do działań, ewakuowali z płonącego budynku kolejne dwie osoby. Niestety obecny na miejscu lekarz stwierdził zgon. Uratowała się kobieta, która sama wyszła z budynku. Śmigłowcem została zabrana do szpitala. Na Starych Powązkach zakończył się pierwszy dzień 50. kwesty na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków. Wieczorna zmiana wolontariuszy mówiła, że frekwencja dopisała. Puszki już dźwięczą, że tak powiem, wdzięcznie. Słychać, że są zapełnione. Tak. Polacy są hojni, nie tylko Polacy, bo widziałam dzisiaj i Hiszpanów, i Ukraińców, i Włochów. Ale byli bardziej także... kwestujemy do końca. Liliana Lewandowska, od 2 tygodni specjalista do spraw promocji Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami. Katarzyna Kaczmarska, wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Warszawy Zarządu Głównego. Od 2018 roku jestem zawsze w Alei Zasłużonych przy grobie Marii Dąbrowskiej. A mój pierwszy raz jako kwestionariusz. Najpierw byłam osobą, która wrzucała, teraz jestem osobą, która przyjmuje te pieniążki. Poza tym jako warszawianka nie wyobrażam sobie, żebym nie pomogła. Kwesta potrwa do niedzieli włącznie. Jutro wolontariusze pojawią się około 9 rano. Poprawiła się pogoda i gdańszczanie wybrali się na wieczorne odwiedziny cmentarzy. Na Pomorzu osłabła siła wiatru. Wcześniej porywy dochodziły do 100 km na godzinę. Z tego powodu odwołano dzisiejszą kwestę. Wolontariusze z puszkami pojawią się na gdańskich cmentarzach jutro i w niedzielę. Zacięta walka na ostatniej prostej kampanii przed wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych. W większych miastach dominują zwolennicy Kamali Harris. Biedniejsze i słabiej wykształcone społeczności skłaniają się często ku Donaldowi Trumpowi. W Johnstown w Pensylwanii jest nasza specjalna wysłanniczka Magdalena Skajewska. Johnstown to miasto znane kiedyś z fabryk stali i kopalni węgla, które dziś jest w dużej mierze opustoszałe i biedne. Po latach świetności pozostały wspomnienia. Większość fabryk zamknięto, a wielu mieszkańców wyjechało za pracą do innych regionów Pensylwanii. Ci, którzy zostali, w 2016 i 2020 zdecydowaną większością zagłosowali na Trumpa. I wiele wskazuje, że i tym razem będzie podobnie. We need a better economy. Potrzebujemy poprawy gospodarki. On był świetnym prezydentem. Myślę, że może sprawić, że wrócimy do lepszych czasów. Back to where we were. Trump? Głosuję na Trumpa, bo gdy rządził, uczynił wspaniałe rzeczy. Zrobił, co mógł. Taka jest opinia moja i mojego męża. That's mine and my husband's opinion. Choć w Johnstown najprawdopodobniej wygra Donald Trump, to już w całej Pensylwanii sytuacja nie wygląda tak jednoznacznie. Sondaże pokazują, że wyścig jest bardzo wyrównany, a kto wygra w Pensylwanii, ma duże szanse zostać prezydentem. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Johnstown, Pensylwania. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Norbert Michalak. Siatkarska Plus Liga nie zwalnia tempa. Początek 9. kolejki. 2 mecze. Barkom Karzany Lwów pokonał wyżej klasyfikowanych siatkarzy Trefla Gdańsk, pokonując ich po tiebreaku, a w niedawno zakończonym spotkaniu AZS Olsztyn w wyjazdowym spotkaniu wygrał z GKS-em Katowice 3-1. Dla AZS-u to była ważna wygrana, bo zespół z Olsztyna nie najlepiej radził sobie w pierwszych meczach sezonu. Przez to doszło do zmiany już trenera, więc Marcin Mierzejewski może mieć dziś powody do zadowolenia. zadowolenia. Powody do zadowolenia ma z pewnością Robert Lewandowski. Polski napastnik został wybrany piłkarzem października w lidze hiszpańskiej. Ostatnio Lewandowski strzela gola za golem, jak choćby w ostatnim spotkaniu z Realem, w którym zdobył dwie bramki. Polak prowadzi w klasyfikacji strzelców La Ligi. Jutro w Riyadzie początek tenisowego turnieju, w którym zagra 8 najlepszych tenisistek sezonu. Zawodniczki są już po treningach oraz aktywnościach medialnych. Tuż przed turniejem tenisistki poświęciły czas na specjalną sesję zdjęciową. Kreacje, które zaprezentowały m.in. Iga Świątek, z pewnością mogły się podobać, choć kibice liczą na dobrą grę, szczególnie w Polsce. Fani tenisa będą trzymać kciuki za Igę Świątek, która w niedzielę zagra z Barbarą Krejcikową, mówi trener tenisa Radosław Nijaki. Niełatwa rywalka, bardzo dobrze grająca przy siatce, dobrze zmieniająca rytm, ale wydaje mi się, że Iga jest teraz na pewno mocno skoncentrowana. Ostatnio dużo przejść, jeśli chodzi o życie, sztab szkoleniowy Polki. Nowy szkoleniowiec, który wydaje mi się z pewnością pomoże Idze. Liczymy tylko na sukcesy naszej liderki. No to czekamy na pierwszy mecz Igi Świątek, ten w niedzielę, a sport wraca jutro rano, kilka minut po siódmej. Jutro czeka nas pochmurny dzień, na południu i wschodzie słabe przelotne opady deszczu, na północnym wschodzie możliwy deszcz ze śniegiem, na termometrach od 6 do 11 stopni, na północy i wschodzie porywisty wiatr. Autopromocja. Ludowe pieśni o odchodzeniu, przejmujące pożegnania, od lat śpiewane na południowym wschodzie kraju. Zinterpretowane przez czołówkę polskich artystów na płycie Rzeczy Ostatnie, tria Polskie Znaki. Muzyka z tego albumu zabrzmiała ostatnio w Trójce. Gdy się już stąd wynoszę do kraju wiecznego. Polskie Znaki i Rzeczy Ostatnie na koncercie w Trójce. W sobotę tuż po 21. Zapraszam Michał Grabkowski. Do usłyszenia. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Mariusz Owczarek, witam Państwa, dobry wieczór. W ten wyjątkowy dzień zapraszam Państwa do wysłuchania koncertu. Koncertu kwartetu Jana Ptaszyna Wróblewskiego. Przenosimy się do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Jest 21 marca 2004 roku. Witam Państwa bardzo gorąco. Dziękujemy pięknie. Ja bym z tymi oklaskami na wszelki wypadek jeszcze trochę poczekał, drodzy Państwo. Spotykając się w tym gronku, mamy jeden jedyny priorytet, a mianowicie chcemy po prostu zrobić przyjemność nie tylko sobie zresztą, ale i publiczności, co czasami nam się zresztą udaje. Drodzy Państwo, na perkusji Marcin Jar. Na kontrabasie Jacek Niedziela. Przy fortepianie Wojtek Niedziela. I nie będę mówił na ich temat żadnych superlatyw, ponieważ za chwilę wszyscy po prostu sami wszystko usłyszycie. A zatem zaczynamy. Jeden, dwa i one i rach, ciach, ciach. Dziękujemy Państwu pięknie. Dziękujemy Państwu, a dziękujemy także tym, którzy słuchają nas przy pomocy fal eteru, bo przecież nie zapominajmy, że mamy i takich słuchaczy. Drodzy Państwo, co to był ten utworek? To była naprawdę malutka część z wielkiego koncertu symfonicznego, jaki napisałem swego czasu dla Henryka Miśkiewicza. Ostatnio odnieśliśmy poważny sukces, ponieważ udało nam się ten koncert nagrać właśnie dla Polskiego Radia. No, ale to zupełnie inne zagadnienie. Fakt faktem, że w tym koncercie jest bardzo wiele bardzo różnych tematów i niektóre z nich postanowiliśmy również wykorzystywać w kwartecie. Całość nazywa się Altissimonica. Ten temacik nie ma osobnej nazwy, jest to po prostu fragment części trzeciej. Natomiast kolejny temacik to również moja kompozycja, zresztą sprzed ładnych paru lat, aczkolwiek nie najstarsza, która bardzo długo nie mogła doczekać się tytułu. Taki tytuł, kryptonim tymczasowy brzmiał Blue Sands, ponieważ w końcu trzeba się na coś zdecydować, więc niech tak już zostanie. Blue Sands. Thank you. Dziękujemy pięknie. Proszę Państwa, kolejny temat, kolejna moja kompozycja i tym razem naprawdę z bardzo dawnych czasów. Ja już nie pamiętam, kiedy ją napisałem i opatrzyłem ją tytułem, który natychmiast potem wydał mi się po prostu kretyński i nieprzystosowany do klimatu niniejszego tematu. W związku z powyższym, po jakimś czasie zmieniłem tytuł i żeby to wszystko jeszcze ładnie uzasadnić, zmieniłem może ze 2-3 nutki w tym temacie, tak jakby wszystko się zaczynało od nowa. Ale po dłuższym czasie doszedłem do wniosku, że ten tytuł jednak też nie spełnia moich oczekiwań. I tak to trwało, nie chcę powtarzać sytuacji w nieskończoność, aż wreszcie ostatnia wersja napisana niedawno nazywa się po prostu Instead. Instead, czyli zamiast. Zamiast, ponieważ gramy ten temat na miejsce innego, powszechnie znanego światowego standardu, który graliśmy tak długo, że już nam się opatrzył. Dlatego jest on nieco zbliżony w charakterze, no ale jednak nie do końca. Instead. We'll be right back. Thank you. Dziękujemy Państwu pięknie. W tej chwili coś na złagodzenie nastrojów, czyli ballada, która powinna mieć miejsce w każdym koncercie i tym razem nie będzie to moja ballada. Żałuję niesamowicie, bo temat jest piękny, temat jest bardzo stary, niegdyś był bardzo znany, dzisiaj jak gdyby grywany trochę rzadziej. We'll be together again. Thank you. Dziękujemy Państwu pięknie. Grał kwartet Jana Ptaszyna-Wróblewskiego. Na saksofonie tenorowym lider zespołu, na fortepianie Wojciech Niedziela, na kontrabasie Jacek Niedziela i na perkusji Marcin Jar. Koncert zrealizował Wojciech Przybylski. To nagranie z 21 marca 2004 roku ze studia imienia Agnieszki Osieckiej w programie Trzecim Polskiego Radia przy Myśliwieckiej 357. Mariusz Owczarek, dziękuję Państwu za wspólnie spędzoną godzinę. Słyszymy się za kilka chwil w audycji Mało Obiektywnie. Autopromocja. Koncerty bez prądu są po to, by skrócić dystans, być bliżej publiczności. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ artystą, który wystąpi w wersji akustycznej dla naszych słuchaczy i słuchaczy, będzie Organek. Na razie stoję, na razie patrzę. Koncert Organka w Trójce z serii MTV Unplugged już w tę niedzielę od 19:05. Zostawmy to już. Do usłyszenia, Justyna Grabasz. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia. Za chwilę będzie północ i zacznie się sobota 2 listopada. Anna Kowalik-Brankati. Zapraszam na serię.